Puur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De EU-landen willen sancties instellen tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Dat is besloten op een top in Brussel. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen worden geweerd in de Europese Unie. Ook roepen ze alle Europese luchtvaartmaatschappijen op om het luchtruim boven Wit-Rusland te mijden. Vanavond besloot KLM om niet meer boven het land te vliegen, na een oproep daartoe van demissionair premier Rutte. De Europese Commissie bepaalt later welke sancties worden ingevoerd. Protasevich werd gisteren opgepakt in Minsk nadat het vliegtuig waarin hij zat gedwongen werd om uit te wijken. Op sociale media zijn beelden opgedoken waarin de journalist zegt dat het goed met hem gaat en dat hij achter de protesten in Wit-Rusland zit. De verklaring is vermoedelijk onder dwang afgelegd. Onduidelijk is waar en wanneer de video is opgenomen. De Wit-Russische autoriteiten zeggen dat Protasevich in Minsk in de gevangenis zit. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar volgende maand in Genève, melden Amerikaanse en Zwitserse media. De berichten zijn nog niet officieel bevestigd. De twee presidenten spraken elkaar vorige maand telefonisch naar aanleiding van de Russische troepenbeweging langs de grens van Oekraïne. In dat gesprek nodigde Biden Poetin uit voor een ontmoeting. De laatste top tussen de presidenten van de VS en Rusland was 3 jaar geleden in Helsinki. De Italiaanse winnaar van het Eurovisie Songfestival is negatief getest op drugs. Dat laat de organisatie weten. De zanger liet zich testen om aan te tonen dat hij geen cocaïne had gesnoven tijdens de finale afgelopen weekend. Op sociale media gingen beelden rond waarop te zien is dat hij een buigende beweging maakte richting de tafel. De zanger ontkende eerder al dat hij drugs had gebruikt. Hij zei dat er gebroken glas onder de tafel lag en dat hij bezig was met het opruimen van de scherven. De VS heeft het reisadvies voor Japan en Sri Lanka aangescherpt. Voor die landen geldt nu het hoogste risiconiveau, omdat het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Het negatieve reisadvies voor Japan komt 2 maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. De nieuwe dagelijkse treinverbinding tussen Nederland en Oostenrijk is van start gegaan. Vanuit Innsbruck en Wenen vertrokken vanavond verschillende treinen die in Duitsland worden gekoppeld. De trein komt, als het goed is, morgen aan het eind van de ochtend aan in Amsterdam. Aan boord is onder meer de Oostenrijkse minister van Transport. Het weer in het noorden is de meeste kans op een bui, verder op veel plaatsen droog. Het koelt af naar 1 graad of 7. Morgen opnieuw wisselvallig met felle buien. Het wordt dan 1 graad of 13. Vanaf donderdag minder buien en dan gaat ook de temperatuur wat omhoog. Dit was het NOS Journaal. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keijne. U weet het, als je I Am The Walrus van de Beatles achterstevoren draait, dan hoor je duidelijk Paul is dead. Nu zijn er mensen die zeggen dat de echte Bob Dylan al in 1965 bij zijn motorongeluk is omgekomen. Maar ja, als ik alles wat ik van Dylan heb achterstevoren moet gaan draaien, dan ben ik zelf 80 voor ik het weet. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. De Europese leiders zijn vandaag bij elkaar en dat komt goed uit, want de hondsbrutale actie van de Wit-Russische dictator Lukashenko, die een dissident uit de lucht liet plukken, vraagt om een reactie. U hoorde er al iets over het nieuws, we brengen u op de hoogte van het laatste nieuws. Vanaf vandaag mogen ook ongedocumenteerden gevaccineerd worden. Maar hoe bereik je mensen die niet gevonden willen worden? De overeenkomst tussen het atoomagentschap en Iran over de controle op het nucleaire programma van dat land is met een maand verlengd. Wat betekent dat? En met Mitchell Essayas, oprichter van de Black Archives, maken we een jaar na de dood van George Floyd een balans op. Allemaal naar de nieuwsoverzichten van vandaag. Dit gaat alle perken te buiten. Maandag 24 mei. Er moet daarom een grondig internationaal onderzoek komen naar deze schending van de luchtvaartveiligheid. De verontwaardiging overheerst bij de Europese regeringsleiders. De dag nadat Wit-Rusland een passagierstoestel dwong om in Minsk te landen, om vervolgens een kopstuk van de oppositie te arresteren. Nog voordat ze met elkaar overlegd hadden, waren de regeringsleiders het eigenlijk al eens. Dit gaat consequenties hebben. Because it is an outrageous behavior and Lukashenko and his regime have to understand that this will have severe consequences. We put the debate on sanctions on the table of the European Council. We are preparing different options. Dazu gehört aber auch die Frage der Verweigerung des Fliegens durch die weißrussische, belarussische Fluggesellschaft. Belarus moet Roman Protasevich onmiddellijk vrijlaten. Dat is de belangrijkste eis. Het gaat om journalist Roman Protasevich, die al voor zijn vlucht onraak rook, zo vertelde hij aan vrienden. He mentioned that there is a guy who is trying to take pictures of his documents. Medepassagiers zagen dat Protasevich zeer angstig reageerde toen hij doorkreeg dat zijn gevoel van onraad terecht bleek. Super scared. I looked at him directly into his eyes and it was very sad. Wit-Russen in Nederland voelden zich altijd veilig, maar ze beseffen nu dat dit ook hen kan overkomen. En dat het midden in Europa gebeurt, zoiets. Ondertussen bleefden wij in Nederland een totaal verregende tweede Pinksterdag. Je zult nu maar op de camping zitten. Tablet, boek, breien. We vermaken ons wel. Dag komt om. Zij zit er niet mee, maar haar dochter heeft meer problemen met al die nattigheid. Ja, ik vind het toch wel balen dat het zo regent, want dan is het springkussen zo vies en zo. De natuur is er overigens wel blij mee met al dat regenwater, want de droogte van de afgelopen jaren is opgelost. En dat zie je. Alles staat er lekker fris groen bij en kan echt even lekker groeien met al dat water wat uit de lucht komt vallen. En er is er dus eenjarig. His Holy Bobness, Bob Dylan, heeft de gezegende leeftijd van 80 bereikt. Ja, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan, want het oeuvre van Dylan strekt zich inmiddels over 60 jaar uit. Dat kunnen we niet van de streamers zeggen, zij houden ermee op. Zaterdag treden ze nog één keer op in de Rotterdamse Kuip. Jongens, niet op het gras, niet op het gras, alsjeblieft. Heilige grond, kom op. Ja, heilige grond. En dan ziet Thomas Akda dat Paul de Leeuw de naam van de band in het heilige gras gemaaid heeft. Wat heb je nou gedaan? Streamers. Yes. Streamers. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Mooi, hè? Ja, begrijp ik wel. Het nieuws dat morgen in de kranten staat is al gelezen door Jeroen van Kan. Ja, een deel ervan althans. Hè. Als er in Den Haag geformeerd wordt, dan komen traditiegetrouwde wensenlijstjes boven tafel, zoals bijvoorbeeld die van de GGD's. Die sturen morgen een brief aan informateur Hamer, schrijft NRC. Ze vragen erin om een structurele investering van 600 miljoen euro per jaar van een volgend kabinet. Omdat ze volgens voorzitter André Rauwvoet decennia lang financieel zijn uitgekleed. Om ook toekomstige pandemieën of andere gezondheidscrisis goed te kunnen bestrijden, is een nieuwe, landelijk aangestuurde crisisorganisatie nodig. Regionaal georganiseerde GGD's moesten vorig jaar plotseling een nationale crisis bestrijden en dat ging moeizaam. Er kwam veel kritiek op de trage uitbreiding van de testcapaciteit en het snel in elkaar storten van het bron- en contactonderzoek. Volgens Rauwvoet was dat gebrek aan slagkracht het gevolg van bezuinigingen. Daardoor misten de GGD's, let op, robuustheid en opschalingsvermogen. In Trouw aandacht voor het adolescentenstrafrecht, dat volgens een onderzoek nog niet goed werkt. Het adolescentenstrafrecht stelt rechters in staat jongeren tussen de 18 en de 23 jaar, die achterlopen in hun ontwikkeling, te berechten via het jeugdstrafrecht. in plaats van het strafrecht voor volwassenen. Als ze in een gevangenis voor volwassenen terechtkomen, lopen deze jongeren juist het risico te verharden, is het idee daarachter. Het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum concludeert dat dat niet klopt. Hun onderzoek laat geen verschillen zien tussen jongeren met een achterstand die zijn veroordeeld volgens jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht. Bovendien is te onduidelijk wie wel en wie niet in aanmerking komt voor het adolescentenstrafrecht. En dat werkt weer rechtsongelijkheid in de hand. Turken smullen van corruptiebeschuldigingen regering door zware crimineel. Dat kopt het AD. Het verhaal gaat over de 49-jarige crimineel Sedat Peker, die YouTube heeft ontdekt als podium. Daarop onthult hij hoe nauw de banden zijn tussen politici van de regerende AK-partij van Erdogan en de georganiseerde misdaad. En Peker zelf kan het weten, want hij heeft een strafblad zo lang als de Dode Zee rollen. Hij kreeg al eens 14 jaren 5 maanden cel voor het leiden van een criminele organisatie, het plegen van roofovervallen en voor ontvoering. En hij is ook meerdere keren beschuldigd van verkrachting, drugshandel en betrokkenheid bij verdachte sterfgevallen. Toch zit hij niet vast. Volgens sommigen woont hij in Kosovo. Anderen zeggen dat hij in Dubai zit. Je moet overigens wel even de tijd nemen voor zijn filmpjes. Ze duren per aflevering zo'n uur. Maar dan heb je ook wat. Hij vertelt niet alleen dat hooggeplaatste leden van de AK-partij zelf betrokken zijn bij drugshandel, moord en verkrachting, maar ook dat hij door hen gewaarschuwd werd als justitie te dichtbij met de buurt kwam. Naar eigen zeggen kreeg hij zelfs ooit een politie-escorte toegewezen die hem uit handen moest zien te houden van de politie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ride me high, tomorrow is the day my ride's gonna come. klonk dat vrijdagavond toen we hier op deze zender al stiekem de verjaardag van Bob Dylan vierden met Tim Knol en deze speciaal samengestelde Bob Band, You Ain't Going Nowhere. Op sociale media zijn beelden opgedoken van de gisteren aangehouden journalist en blogger Roman Protasevich. Daarin erkent hij dat hij achter de demonstraties in Wit-Rusland zit. Goedenavond, Wit-Rusland-kenner Franca Hummels. Goedenavond. Ja, je hebt die beelden gezien. Wat viel je eraan op? Ja. Nou, wat eigenlijk ook veel Wit-Russen al meteen zeggen, je ziet alleen zijn bovenlichaam. Hij zegt dat hij gezond is en dat hij op goede manier wordt behandeld in de gevangenis. Ja. Maar je kunt eigenlijk aan zijn lichaam niet zien of hij inderdaad gezond is en of hij inderdaad niet mishandeld is. Ook als je naar zijn gezicht kijkt, dat ziet er niet fit of content uit. En dat is natuurlijk logisch voor iemand in zulke omstandigheden. Maar we kunnen eigenlijk aan het filmpje nog niet goed zien hoe het echt met hem gaat. Nee, ik meen iets toch wel van blauwe plekken ook in zijn gezicht te zien. Ja, precies. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen dat hij ook behoorlijk met make-up is al bewerkt. Mm. Dus dat betekent dan toch ook, als dat zo is, dat er van alles gemaskeerd moet worden. Maar ja, het is natuurlijk zo'n filmpje waarvan je weet dat er geen woord van vrijwillig is uitgesproken. Want om maar iets te noemen, zijn vriendin is ook gearresteerd. Ze kunnen hem op allerlei manieren onder druk zetten, hè? Afgezien van dat hij zelf... Ja, zeker. Precies. Fysiek, zijn ouders ook. Vanmiddag aan het begin van de avond was er ook al de suggestie dat hij in het ziekenhuis zou liggen onder in echt kritieke toestand. Dat bleek dan niet zo te zijn, maar het kan heel goed zijn, want dat bericht kwam van zijn moeder. Het kan heel goed zijn dat dat wel het bericht is dat door het regime aan zijn moeder is gegeven. Dat weten we ook niet. Ja. Dus er zijn echt heel veel manieren inderdaad om hem onder druk te zetten en om hem te laten buigen. Ja, wat vond je van de toon waarop die praten verder? Nou ja, ik denk dat hij niet eens zijn best heeft gedaan om te doen alsof hij het meende. Hmm. Ik denk dat dat ook misschien een deel van de boodschap ook is geweest. Ja, ja. Denk je eigenlijk dat we binnenkort meer duidelijkheid krijgen over zijn toestand? Of gaat het regime daar anders mee om? Het verschilt. Met sommige gevangenen wordt het relatief snel duidelijk. Hangt er ook vanaf hoeveel haast ze gaan maken met zijn proces. En met zijn telastenleggingen eerst. Maar bij anderen is echt na maanden nog steeds niet duidelijk in welke gevangenissen ze precies zijn. En wat hen boven het hoofd hangt. Of waarom ze überhaupt meegenomen zijn. Dus ja, dat gaat echt nog wel een verrassing worden. Hoe en wat hem nu te wachten staat. Ja. Hij zei zelf in het vliegtuig volgens ooggetuigen dat hij vreesde voor zijn leven. Is dat terecht, denk je? Zeker. Dat is wat hem nu te lasten is gelegd. Daar staat geen doodstraf op. Alleen maar tussen aanhalingstekens echt jaren en jaren gevangenisstraf. Hmm. Maar hij is al eerder, zijn nieuwskanaal is ook al eerder als extremistisch gekenmerkt. En hij is toen bij verstek zijn ze veroordeeld. En dan zou je dus wel kunnen zeggen van ja, daar staat dan wel de doodstraf op. Hmm. En ten tweede ben je in de gevangenis gewoon niet veilig. Er is zelfs gewoon vorige week nog een politiek gevangene in gevangenschap overleden die helemaal geen voorheen helemaal geen gezondheidsklachten had. Nee. Dus of hij krijgt de dood als straf, of hij krijgt de dood als door het regime beoogde bijkomstigheid van in de gevangenis. Dus ik snap zijn angst heel goed. Ja, het is een filmpje om koude rillingen van te krijgen. Dankjewel, Franca Hummels. Ja. Praat erover door met Tijn Sade. Want in Brussel hebben zich de regeringsleiders van de Europese Unie verzameld voor een top. Deze keer dus niet meer via Zoom of Teams of een soortgelijk programma, maar Tijn, ja, ze zijn vanavond begonnen. We hoorden er net al... Goedenavond trouwens. Ja, goedenavond. Ja, we hoorden er net al iets over in het NOS Nieuws. Er is een verklaring. Wat is het laatste nieuws? Ja, de top is nog lang niet voorbij, maar ze zijn meteen begonnen met Wit-Rusland. En om 10 uur was er witte rook. De conclusies liggen nu op tafel. Die komen grofweg neer hierop. Allereerst natuurlijk eisen de regeringsleiders onmiddellijke vrijlating van Roman Protasevich en student Sofia Sapega. De regeringsleiders roepen alle Europese vliegtuigmaatschappijen op het Wit-Russische luchtruim te mijden. Wit-Russische vliegtuigen zijn niet meer welkom in het Europese luchtruim. Ook niet op luchthavens dus, in de hele EU. En, dat is ook wel bijzonder, er wordt dus nu weer opnieuw nagedacht over nieuwe economische sancties tegen Wit-Rusland. Ja, Ja, dat laatste is interessant, want je sprak premier Mark Rutte eerder op de avond nog. En hij ging met grote ambities aan tafel, hè, wat die sancties betreft. Dus het lijkt er misschien op dat hij die heeft kunnen waarmaken. Ja, hij ging echt richting de top. We spraken hem nog even en hij zei: ik wil echt een focus op economische sancties. Want, zegt Rutte, ja, daarmee raak je dat regime pas echt, hè, in de portemonnee. Nou, ze staan dus inderdaad vermeld. Je zou kunnen zeggen, best wel een overwinning. Niet alleen voor Van Rutte, er zijn ook andere landen die dat willen. Maar ja, dan moet je vervolgens gaan kijken hoe lastig dat zometeen in de praktijk gaat worden. Want een voorbeeld, al maanden zitten onderhandelingen muurvast over een nieuw EU-sanctiepakket tegen Wit-Russische functionarissen. Hè, dan hebben we het niet over bedrijven, economie. Ja, en als je dan nu gaat praten over het treffen van de economie in Wit-Rusland, ja, dan liggen toch de drie grote landen, Frankrijk, Duitsland, Italië, dwars. Die gaan moeilijk doen. Die hebben grote economische belangen in Wit-Rusland. Nou, ze staan er nu toch wel, economische sancties. Maar het wordt nu echt belangrijk om in de gaten te houden. Blijft dat weer bij, ja, oligarchen in de kring rond Lukashenko, de president? Ja, of wordt dat echt breder? Gaan die sancties echt economische sectoren treffen? Ja. En dat is toch wat Rutte wil. En wanneer wordt daar dan een beslissing over genomen? Ja, dat, de leiders hebben nu de lijn uitgezet. En zoals dat dan gaat altijd, dan wordt dat doorgeschoven naar de ministers van Buitenlandse Zaken. En die moeten daar de komende dagen mee aan de slag. Soms komen ze trouwens, die ministers, met zelfs strengere sancties dan de leiders ooit op de top wilden. Dus we houden hoop. Dat wordt nog spannend. Ja, vooral voor de mensen in Wit-Rusland. Het is een beetje de olifant in de kamer natuurlijk. De rol van het Kremlin / Vladimir Poetin in misschien ook wel deze staatskaping, Minsk-affaire. Volgens waarnemers had Lukashenko er al niet meer gezeten als hij niet de steun van Poetin had. Wordt dat op deze top besproken? Ja, een half. EU-Rusland-relaties was officieel ook echt het thema van deze top. Ja, toen kwam die Minsk-affaire tussendoor. Maar Rutte zei ons net, toen we vroegen, wat is nou Moskou's bemoeienis, hè, bij die staatskaping? Ja, we hebben sterke vermoedens dat Moskou zich ermee bemoeit. Maar ja, zeker weten doen we het niet. Dus die gesprekken over Wit-Rusland, die zijn inmiddels hier op de top moeiteloos overgegaan nu in de gesprekken over Rusland. Ja, en dan is de vraag, hoe moet de EU zich gaan verhouden, hè, tot Poetin, die, zoals Rutte ook weer zei, alle internationale afspraken blijft schenden. Nou, is Poetin onder de indruk? Ja, het Kremlin heeft vanavond al met steunbetuigingen gereageerd. Steunbetuigingen natuurlijk aan Wit-Rusland en noemde de Europese regeringsleiders hypocriet. Maar ja, hoe dan ook, dat wordt hier toch nog wel nachtelijk overleg nu over Rusland. Ja. En goed, als die vraag op tafel ligt, hoe moet de EU zich verhouden tot Moskou? Wat zijn de opties dan? Nou, heel simpel, Chris. Eén, doormodderen. En de handvaten voor dat doormodderscenario, schrik niet. Die zijn eigenlijk al 5 jaar oud en onveranderd. Dat komt altijd een beetje neer op streng zijn tegen het Kremlin. Maar toch proberen de gewone Rus tegen de Europese borst te drukken. En elke keer weer een sanctietje meer of minder. Hmm. Ja, dan heb je scenario 2 van Macron, de Franse president. Die wil toch dat we altijd blijven zoeken naar hoe kunnen we toch op andere dossiers vrienden blijven met Moskou. En dan heb je het wat meer agressieve scenario. Denk dan aan de landen, de Baltische landen, Polen, die willen toch echt uitpakken en doorpakken. En dat komt neer op insluiten, Rusland isoleren. Maar ja, zegt bijvoorbeeld schrijver en Ruslandkenner Pieter Waterdrinker, Poetin heeft zelf zijn land al lang geïsoleerd. Nou, Waterdrinker heeft trouwens ook nog wat originele tips voor de Europese leiders. Ik sprak hem daags voor de top. Uiteindelijk hebben we nu te maken, mede door de internationale ontwikkelingen, die zeker ook door Rusland zelf zijn uitgelokt, zijn we terug in een isolement. Een soort belegeringssfeer in Rusland is er. En heel erg op zichzelf teruggetrokken. En dat uit zich bijvoorbeeld ook in een systeem van een eigen creditcard ontwikkelen. Men is zelfs bezig nu om het internet te vertragen, Twitter te vertragen. Maar bijvoorbeeld ook een eigen internetsysteem te creëren. Dat het van de buitenwereld kan worden afgesloten. Zoals dat, geloof ik, ook in de China Wall heet of zoiets dergelijks. Dat zijn hele slechte ontwikkelingen natuurlijk. En dat is buitengewoon treurig, omdat we altijd, als we het over Rusland hebben, en nu weer, hebben we het natuurlijk over het regime, zou je kunnen zeggen, in het Kremlin. Maar het volk, het land, Er is een enorme grote groep Russen die tegelijkertijd bijvoorbeeld Poetin steunen, omdat ze zeggen, ja, we hebben in ieder geval nu een soort veiligheid, ook al weten we dat het corrupt is, ook al weten we dat het een kleptocratie is, ook al weten we dat er geen democratie is. Maar in ieder geval hebben we een soort voorspelbaarheid, want we weten nooit of wat hierna komt beter of slechter is. Dat is één ding. Dan heb je mensen die totaal zich afzetten tegen wat er nu gebeurt. En dat zijn natuurlijk veel jongeren die zich groeperen rond de beweging van Navalny. Die heel goed weten wat er in de wereld te koop is. En die richten zich natuurlijk op het Westen. Dat zou ook mijn boodschap zijn naar Europa. Dat we eigenlijk over het hoofd van het Kremlin heen ons moeten richten tot Rusland en het Russische volk. Als jij vindt dat Europa zo geweldig is, dat we het hier zo geweldig allemaal doen, laat die Russen dat maar zien. He? Laat ze maar makkelijk naar Parijs of naar Amsterdam of naar Berlijn of naar Brussel toe reizen. Dat zou één ding zijn. Want dan heb je een enorm stuk van de sympathie. Bijvoorbeeld door het afschaffen van het visumregime. Het is heel erg duur en moeilijk. Als je in Siberië woont en je wil naar Brussel bij wijze van spreken, moet je vaak dagen reizen om naar een consulaat te gaan, he? Bijvoorbeeld. Ja. Vroeg water drinken trouwens ook nog. Heb je nou een idee hoe lang Poetin die show nou eigenlijk nog volhoudt? Hè? Of wie komt er eigenlijk na Poetin? Nou, water drinken zei, ja, het heeft echt geen zin om te speculeren. Iemand uit zijn coterie noemen, dat is allemaal onzin. Het enige Russische scenario, zegt water drinken, dat is, er bestaan geen scenario's in Rusland. Ja. Oké. Okay. Goed, je zei al, de sancties worden doorgeschoven naar de ministers van Buitenlandse Zaken. Staan er nog veel andere belangrijke dingen op de agenda van die top? Nou, vanavond de buitenlanddossiers, zo gaat dat altijd. Dan de eerste dag dus nog over Brexit en dus natuurlijk over Rusland. En dan morgen nog klimaat, pandemie en migratie. Maar ja, het wordt toch echt veel belangrijker om de dagen na de top dus in de gaten te gaan houden wat die conclusies van de regeringsleiders over die sancties echt gaan opleveren. Al zijn die andere agendapunten ook geen kleinigheden. Goed, dankjewel, Tijn Sade. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be, although it doesn't really matter much to me. For all the fun I'll have while you're so heb ik van Gerrit Hiemstra begrepen dat het aan het eind van de week droog wordt. Dat was Carole King. Vanaf vandaag kunnen daklozen en ongedocumenteerden een vaccin halen in de opvanglocaties. Maar hoe bereik je een groep die niet geregistreerd staat? De medische vrijwilligersorganisatie Dokters van de Wereld maakt zich hard voor kwetsbare groepen. En bij mij in de studio is de directeur, Jasper Kuipers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is er al iets over duidelijk over hoe dat vandaag gegaan is? Zijn veel mensen aankomen stormen om een vaccin te halen? Nou, was dat maar het geval. Ik denk dat er echt sprake is van een trage start. Yeah. Nou, er is vanuit het ministerie van VWS toch wel met enige bombarie aangekondigd dat daklozen en ongedocumenteerden vandaag gevaccineerd konden worden. Yeah. Maar volgens mijn informatie is het nog overal rustig gebleven op deze tweede Pinksterdag. Oké, hoe komt dat? Hoe is het georganiseerd? Want ik begrijp dat de prikken in de opvanglocaties, dus waar daklozen normaal gesproken een nachtje kunnen slapen, dat ze daar gevaccineerd worden. Ze hoeven niet naar een centrum als de Raai of weet ik veel. Nee, dat klopt. Er is een landelijk plan om daklozen en ook ongedocumenteerden in Nederland te vaccineren. Ja. En dat betekent inderdaad dat de GGD's naar de opvanglocaties toe gaan. Waarschijnlijk ook wel omdat we hier te maken hebben met een niet zo hele makkelijke groep. Nee. Dus zijn niet zo heel betrouwbaar als je daar een afspraak mee maakt op een priklocatie. Is het beter om naar de mensen toe te komen. Ja. En is dat op zich goed georganiseerd? Wat is jullie informatie over vandaag? Zijn overal op die opvanglocaties inderdaad mensen in witte jassen binnenkomen wandelen vandaag? Of? Nou ja, zoals ik zei, sprake van een trage start. Zoals ik heb begrepen, worden mensen gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Dat is wel heel positief, omdat je dat van dat vaccin maar één dosis nodig hebt. Ja. Er zijn schijnbaar leveringsproblemen met dat vaccin. En verder is het zo dat elke GGD een eigen lokale aanpak heeft. Dus naar mijn informatie is Utrecht wel begonnen, maar is het in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nog even wachten op de aanpak. Hmm. En, is dat erg? Ik bedoel, nou ja, in principe, kwetsbaar is de groep. Nou ja, in principe wacht heel Nederland natuurlijk, of een groot deel van Nederland nog op vaccin. Dus zou je zeggen, niet meer. Kijk eens aan. Die week meer of minder zou moeten kunnen. Maar waar ik me zorgen over maak, is dat voor een deel van deze mensen de opvang op 2 juni gaat eindigen. En dan is er wel haast geboden. En daar maak ik me dus wel zorgen over. Want even voor mijn de daklozen, die worden opgevangen. Maar ongedocumenteerden worden toch in principe niet opgevangen. Want als je ongedocumenteerd bent, dan heb je geen recht meer op opvang tegenwoordig in Nederland. Zo is dat. Ja, de overheid heeft bepaald dat mensen zonder papier ook geen recht hebben op maatschappelijke opvang. Nee. Voor de coronaperiode is een uitzondering gemaakt. Aha. Dus tijdens de lockdown is de opvang uitgebreid en mogen ook mensen zonder papieren gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Dezelfde minister die nu wil dat deze groep gevaccineerd wordt, heeft ook in alle wijsheid besloten dat deze opvang extra opvangregeling 2 juni gaat eindigen. Okay. Dus het is in dit verband natuurlijk een ongelukkige term, maar is dat een zogenaamde versoepeling dan? Of? Ja, ik weet niet of dat een versoepeling is. Het is in ieder geval een afbouw van de maatregel. Hmm. De opvang volgt inderdaad wel de lockdown maatregelen en de avondklok. Dus daar kun je van zeggen dat kent enige logica. Maar het is natuurlijk wel uiterst ongelukkig dat we nu maar een hele korte periode hebben om mensen in de opvang van een vaccin te voorzien. Voordat deze mensen weer op straat worden gezet. U noemde de datum net, maar 2 juni loopt dat af? Ja, 2 juni. Dat is over een week. Zo is dat, ja. En met de leveringsproblemen en de trage start deze week maak ik me toch wel zorgen over zeker de groep ongedocumenteerden. Ja, het is natuurlijk notoor moeilijk om te weten hoeveel het er zijn. Want de ongedocumenteerde is een nettere term voor wat vroeger dan illegaal heette. Dus we weten dat niet, maar doet u eens een schatting om hoeveel prikken zou het gaan? Nou ja, er zijn inderdaad geen harde cijfers, maar er wordt geschat dat er zo tussen de 20.000 en 60.000 mensen zonder legale verblijfspapieren in Nederland zijn. Ja. En het is nogal een uitdaging. Die zitten nu niet allemaal in die opvang. Een deel van die mensen zijn echt buiten beeld. En willen ook niet binnen beeld komen? Nee, en die maken zich dus ook zorgen als ze gevaccineerd gaan worden of daar misschien de vreemdelingenpolitie staat te wachten. Ja. Verder zijn er allerlei andere hindernissen te nemen om deze groep te vaccineren. Taalprobleem, informatie, net zoals overal, maar ook in deze groep zijn er de nodige complottheorieën Ik sprak iemand die zei, ja, als ik me laat vaccineren, kan ik nooit meer zwanger worden. Ga er maar aan staan. Dus het is nogal een opgave. Ja. Zeker voor deze groep. Ja, wat voor rol spelen de Dokters van de Wereld hierin? Wat doen jullie? Ja, Dokters van de Wereld is een medische mensenrechtenorganisatie. En wij werken met medische vrijwilligers. Wat wij doen is, wij gaan de straat op. Met onze zorgbussen, met onze spreekuren door het hele land. Om juist deze kwetsbare groepen zoals ongedocumenteerden te bereiken. Een stukje voorlichting te geven. Hoe doe je dat? Want de straat op. De straat is groot. Ja, maar... zeker. Ja, nou, wat wij doen is, wij werken met allerlei organisaties, opvangorganisaties. Mm. Maar ook wel migrantengemeenschappen zelf, kerken. En wat goed werkt bij deze groep zijn zogenaamde sleutelpersonen in gemeenschappen. Mensen die via de kerk of via een andere organisatie hulp bieden aan deze groep. Soms voedselpakketten tijdens de corona hebben verstrekt. En via WhatsApp-groepen, Facebook-groepen weten we toch wel door te dringen tot deze gemeenschappen. Ja. Dan geven jullie dus voorlichting en je vertelt dat het vaccin is veilig. Maar werkt dat? Heb je enig idee of het wat helpt wat jullie doen op dit vlak? Dat beeld is wisselend, omdat het natuurlijk ook heel lang, en dat is wel kwalijk, ook heel lang onduidelijk is geweest hoe deze mensen gevaccineerd zullen gaan worden. Dus de vraag is, wat moet je dan vertellen? Hè? Mm. Voor een deel van deze groepen, die willen heel graag. Mensen die zich noodgedwongen niet aan de 1,5 meter maatregel kunnen houden. Misschien schoonmaakwerk bij mensen thuis verrichten. Nou, toch ook wel zorgen maken over hun eigen gezondheid. Dus voor een deel staat te springen. En een ander deel geldt, wat ik net zei, toch wel de nodige aarzelingen. Complottheorieën en ook wel echt misinformatie over wat er mogelijk is. Ja. Nou is het natuurlijk een onderdeel van de zorg natuurlijk, vaccineren. Hoe is de zorg eigenlijk geregeld voor ongedocumenteerden in Nederland? Nou, er is een basale voorziening voor ongedocumenteerden, dat voor acute zorg de Rijksoverheid een vergoeding kan bieden. Dus als iemand zich meldt bij een huisarts of bij een ziekenhuis, dan kan de rekening naar de Rijksoverheid. Het probleem is dat niet iedere medicus en niet iedere patiënt is daarvan op de hoogte. Dus ook dat is werk wat Dokters van de Wereld doet, om mensen door te verwijzen, uit te leggen hoe het werkt. En dat is wel nodig. Vorig jaar met de test op corona hebben wij gezien dat het heel lastig was voor ongedocumenteerden om zich te laten testen. En die hebben natuurlijk geen BSN-nummer, dus je kunt niet makkelijk bij de GGD een afspraak maken. Nee. Mensen die werden weggestuurd bij huisartsen. Van de bureaucratische warboel die er dan ontstaat, daar wil ik geen voorstelling van maken. Nee. Ja. Dus helaas is het werk van onze vrijwilligers nodig om daar toch enige wegwijs in te bieden. Enige hoop dat het nog op tempo gaat komen in de loop van deze week, voor die datum van 2 juni? Nou, ik ben bang dat voor 2 juni er niet een grote groep bereikt gaat worden. Maar laten we het zien als een startschot. En ik hoop echt dat er wat proactiever wordt gepraat. Ook door de Rijksoverheid. Met maatschappelijke organisaties, met kerken, migrantenorganisaties en met ons. Om te kijken hoe je deze groep het beste kunt benaderen. Want dat is echt nodig. Nou, dan hopen we dat ze geluisterd hebben vanavond. Bedankt, Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better. Till it's dawn, come sweet talk to me, to my heart. It's got nothing but love for the dark, and I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark, even though. chef special een lichtje aanlaten 's nachts. Er is nog altijd hoop dat de nucleaire deal met Iran in stand kan blijven en zelfs weer nieuw leven wordt ingeblazen. Atoomwaakhond IAEA en Teheran hebben een inspectieovereenkomst met een maand verlengd. Carolien Roelands is Midden-Oosten-columnist van NRC en schrijver van het boek Wereld in Wanorde, de strijd om het Midden-Oosten. Goedenavond, Carolien. Goedenavond, Chris. Dat is lang geleden. Het is lang geleden, maar we zijn er allebei nog, gelukkig. Waarom is die overeenkomst verlengd, Carolien? Dat is een gebaar van goede wil, zou je kunnen zeggen, van de zijde van Iran. Het gaat om extra inspecties. Hè? Je hebt de normale inspecties onder het nucleaire non-proliferatieverdrag. Voor iedereen die lid is van dat verdrag, en Iran dus ook, die gaan altijd door, tenzij je het verdrag opzegt. Uh-huh. Deze extra inspecties zijn in het kader van het nucleaire akkoord met de P5+1, dus de permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland. Ja. En die extra inspectie had Iran opgezegd in het kader van zijn toenemende schendingen van het nucleaire akkoord sinds Trump uit dat akkoord is gestapt en alle sancties terugbracht tegen Iran. Als gebaar van goede wil heeft Iran nu gezegd van in februari al gezegd van nog 3 maanden extra. Hè. Mm-hmm. Biden was aan de macht gekomen en mm-hmm. die heeft het gezegd van we willen terug in dat akkoord. En nu op 21 mei, dus 3 dagen geleden, liep het af. En nu is het nog een maand verlengd. Okay. En waarom zijn ze daar nu ook weer mee akkoord gegaan met het verlengen van de maand? Wat ik zei, een gebaar van goede wil. De onderhandelingen, de indirecte onderhandeling met Amerika, zou je kunnen zeggen. Ja. Waaraan ook natuurlijk de andere leden van het nucleaire akkoord deelnemen. Die zijn aan de gang in Wenen en die verlopen best goed. Oh, ja. Dat hoor je van de deelnemers eigenlijk. Je hoort het van Rouhani, de president van Iran. Van afstand natuurlijk, want die zit niet in Wenen. Nee. Je hoort het van Blinken toch ook, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die ook niet in Wenen zit, maar iedereen wordt natuurlijk goed op de hoogte gehouden. En ik zag ook dat de Europese coördinator van deze besprekingen, want het zijn indirecte besprekingen, de Iraniërs en de andere leden van het nucleaire akkoord, die zitten in één hotel in de kelder, zag ik, in Wenen. En Amerika zit in het gebouw, in het hotel er tegenover. Ja. En de Europese coördinator die zei ook dat het allemaal heel goed gaat. Okay. Dus op zo'n moment ga je niet zeggen van we doen niet meer mee met die extra inspecties. Nee, dat begrijp ik. Maar het is ook een beetje, de Amerikanen noemen dat dan een chicken game. Hè? Want de Iraniërs zeggen je moet eerst de sancties intrekken. En de Verenigde Staten zeggen je moet eerst je weer aan alle voorwaarden gaan houden. Ik bedoel, wat heb je enig idee wat voor beweging daar dan in zit op dit moment? Nee, eerlijk gezegd niet. Je zou dan zeggen, hè, als iedereen zegt van jij eerst en na jou, dat het dan maar allemaal tegelijk moet. Maar dat is ook een kwestie, begrijp ik, van precies in de gaten houden dat wat moet gebeuren ook gebeurt. Hè. Hmm. Dus dat is ook lastig. Maar het zal wel een min of meer tegelijkertijd zijn. Dus aan de ene kant dat Iran weer zijn schendingen van het nucleair akkoord ongedaan maakt. Wat ze ook altijd hebben gezegd, hè, dat ze dat zouden doen als Amerika terugkomt. En dat Amerika ongeveer tegelijkertijd de belangrijkste sancties opheft tegen Iran die Trump heeft hersteld. En dat is allemaal nog, dat is denk ik bijna nog problematischer dan wat Iran moet doen. Bij Iran is het wel duidelijk. Bij Amerika heeft Trump een soort muur van sancties opgeworpen. Ja. Je kan dan zeggen, die nucleaire sancties heffen we op. En de belangrijkste zijn natuurlijk tegen de Iraanse banken en de olie en de andere belangrijke dingen. Hmm. Maar Trump heeft om dat te voorkomen, want hij heeft dat echt willen saboteren, heeft hij ook veel sancties, extra sancties toegepast onder het mom van terrorisme. Hè? Dus De centrale bank van Iran is een terroristische organisatie. Ja. Dus dat maakt het allemaal ingewikkelder. Want dat om is, wat dat is voor Biden is het misschien ook in de publieke opinie niet zo makkelijk om dat soort maatregelen terug te draaien? Nou, hij zal wel moeten, want als die belangrijkste sancties die Trump heeft hersteld niet worden ingetrokken, dan is er voor Iran natuurlijk ook geen aanmoediging. Dat is geen aanmoediging voor Iran om ermee op te houden met zijn schendingen. Want waarom zouden ze dan? Ja. Het gaat over Biden wil terug erin, omdat een nucleair bewapend Iran, wat Iran natuurlijk altijd heeft ontkend en nog steeds ontkent, maar goed, de theorie van een nucleair bewapend Iran is heel gevaarlijk en leidt alleen maar tot mogelijke akelige oorlogen. Terwijl aan de andere kant natuurlijk Iran van die sancties af moet om die om zijn economie weer verder op te vijzelen. Ja. Goed, dus ze hebben er allebei veel belang bij dat dit gaat lukken. Ja, en nou, er komen dus optimistische geluiden uit Wenen. Of dat dan binnen die maand die nu verlengd is ook echt zijn beslag al gaat krijgen. Het wordt wel gesuggereerd, maar dan spelen ook weer de Iraanse presidentsverkiezingen een rol. Dat is 18 juni. Dus en dan is weer de vraag. De opperste leider van Iran die de doorslag geeft, die duidelijk ook dus wil dat er onderhandeld wordt. Dan is de vraag, wil die een akkoord gunnen aan de huidige president, Rouhani, of aan de nieuwe president, die een hardliner zal zijn? Dus dat speelt dan ook weer een rol. Ja. Goed, nou, dat wordt een spannende maand dus. En, absoluut. Dan zien we tegen die tijd van die presidentsverkiezingen zien we verder. En dan spreken we je vast weer. Dankjewel. Heel graag. Caroline Roelands, dankjewel. Dag. We gaan door met het laatste onderwerp van vandaag. Morgen is het namelijk precies een jaar geleden dat de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis om het leven kwam door politiegeweld. Doodslag is het oordeel van de rechter geweest tegenover agent Derek Chauvin, die bijna 9 minuten lang een knie in de nek van Floyd legde terwijl hij op de grond lag. De Black Lives Matter beweging kwam daarna overal in de wereld op gang en ook in Nederland. Goedenavond, Mitchell Essayas. Goedenavond. Een van de organisatoren van die Black Lives Matter-demonstratie in Nederland vorig jaar zomer. Grote demonstratie, onder andere in Amsterdam. Maar ook oprichter van Black Archives, het archief over het koloniale verleden, slavernij, racisme, zwarte emancipatie. Even terug naar dat moment van een jaar geleden, de dood van George Floyd. Wat betekende dat persoonlijk voor u? Nou, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie heb geprobeerd de video niet te bekijken. Dit soort gebeurtenissen gebeuren natuurlijk al jarenlang en veel te vaak. En ik heb dergelijke beelden ook vaak gezien. Het zijn pijnlijke beelden. Maar omdat het zo viraal ging, viel het niet meer te vermijden. En toen ik het eenmaal zag, toen begreep ik waarom. Het waren echt lugubere beelden. Ja. En dat raakte mij dus ook. Ja, was dat het zien van die beelden ook, was dat toch ook weer een extra stimulans om toen in actie te komen? Ja, ik denk dat de beelden van de moord op Floyd een stimulans waren. Maar vooral ook de beelden van de protesten die in de VS plaatsvonden erna. Ja. En de reactie van de politie erop, waarbij vreedzame demonstranten met vrij veel geweld werden behandeld. Ja. En dat heeft wereldwijd, denk ik, veel losgemaakt. Ja. Laten we heel even luisteren hoe dat ook weer klonk vorig jaar. Ik meen dat dit in Zuidoost was, in Amsterdam. We are black. Yes. We are beautiful. Yes. We are smart. We are smart. We are strong. We are strong. We will rise. We will rise. We will win. We will win. We will kick out sweat the beat. We will kick out sweat the beat. We will kick out racism. Was u dat of niet? Ja, dat was ik. Zoals ik al begon te licht te horen. Kort voor het eerst terug. Ja, want u organiseerde natuurlijk al langere tijd demonstraties tegen Zwarte Piet bijvoorbeeld. Was het nu echt nog iets anders, deze Black Lives Matter protesten? Ja, zeker. Ik ben inderdaad al een tijd betrokken bij Kik als Zwarte Piet. Ja. En nou ja, ik denk dat op het hoogtepunt in 2019 er ongeveer 1000 mensen meededen aan protesten in het hele land. Hmm. Dus toen we het protest op de Dam organiseerden op 1 juni, hadden we niet de verwachting dat er zoveel mensen zouden aansluiten. Dus het was een enorme verrassing dat er tienduizenden mensen in de dagen erna ook deelnamen aan de protesten. Dus dat gaf wel echt een sterk gevoel van empowerment. Hè? Dat er echt iets gaande was, dat er verandering mogelijk was. Ja. Waar zag u dat het meest aan? Dat er toch verandering begon te komen? Wat maakte het echt anders? Nou, de aantallen mensen natuurlijk, ja. Maar ook welke mensen. Tijdens de Kik als Zwarte Piet protesten zie je toch een bepaalde groep. Hè, mensen die zich uitspreken. En bij de Black Lives Matter protesten zag je dat dat enorm groeide. Heel veel mensen die voor het eerst zich überhaupt durfden uit te spreken of aan een protest deelnamen. Hmm. En het domineerde het maatschappelijke debat toch wel voor een aantal weken. Waardoor je zag dat ook politici en beleidsmakers het niet meer omheen konden. Dus ja, dat gaf wel een gevoel van wellicht gaat er nu echt iets gebeuren. Ja, ik las een interview terug wat kort nadien met u gehouden werd vorig jaar. Daarin zei u dit moet een kantelpunt worden. Mm-hmm. Is dat het woord wat u nu ook zou gebruiken? Is het dat geworden? Weet ik niet. Ik denk dat we heel erg hoopvol waren in die periode. Omdat je bent meegesleept in de energie en de gebeurtenissen. Maar als ik nu terugblik op wat er de afgelopen maanden, of afgelopen jaren daadwerkelijk is gebeurd, dan valt het toch een beetje tegen, moet ik eerlijk bekennen. Hmm. Ik denk dat met name de verkiezingsuitslag erg is tegengevallen. Als je kijkt naar het aantal partijen met een extreemrechtse signatuur, is dat enorm toegenomen. En een lichtpuntje is dat Sylvana Simons van Bijeen is verkozen. Hmm. Dus op structureel niveau is het tegengevallen. Maar wat ik wel zie is dat onder de mensen die zich uitspraken en aansloten bij de beweging, dat de gesprekken wel zijn doorgegaan. Ja, jullie hebben onder andere met Mark Rutte gesproken, ook in de nasleep van de dood van George Floyd. Hij zei in vorig jaar juni dit. Ook daar heb ik zelf ook grote verhandelingen doorgemaakt over Zwarte Piet. Ik hoorde ook tot de groep die zei, joh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. En ik heb het vaker hier verteld in het vraagje in een ander moment. Op het moment dat ik mensen tegenkwam met een donkere huidskleur, die zei, kleine kinderen, ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik, dat is het laatste wat je wil bij het Sinterklaasfeest. Ja, niet onmogelijk natuurlijk dat zo'n opmerking ook mede nog het gevolg is van wat er met George Floyd gebeurd is en de protesten daarna. Hoe belangrijk was zo'n uitspraak nou? Ik denk dat het wel belangrijk was voor de beweging tegen Zwarte Piet. Dat de premier, die eigenlijk jarenlang ook tegenstribbelde, eindelijk zo'n uitspraak deed. En we zagen ook in de maanden erna dat een aardig aantal steden en dorpen besloot om die traditie te veranderen. Maar ook bedrijven zoals Bol.com en andere bedrijven besloten met de verandering mee te gaan. Hmm. Dus dat was positief. Maar goed, de andere kant van het verhaal was dat we niet veel later zagen dat er veel aan het licht kwam rondom het toeslagenschandaal. Hmm. En ook daar speelde de achtergrond van mensen, institutioneel racisme, een rol. En Rutte heeft daar toch wel een kwalijke rol in gespeeld. Dus dat viel natuurlijk wel weer tegen. Ja, en wat heel persoonlijk voor u tegenviel, was dat u ook expliciet met geweld te maken hebt gekregen. Hè? Ja, helaas wel. In december, 3 december, werd het pand waar het archief is gehuisvest beklad met witte verf en stickers waarop stond Zwarte Piet of Roetveeg Piet is geen genocide. Hmm. En dat was wel even schrikken. Ja, omdat de plek lijkt me zacht uitgedrukt. Ja, zacht uitgedrukt. Dus de plek waar we werken, waar we komen om ons te verdiepen in geschiedenis en cultuur. En om dan op die manier belaagd te worden, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee. De vraag is dan natuurlijk toch ook hoe nu verder, hoe door. In januari hebben jullie het Zwarte Manifest gemaakt. Uitgebreid programma op allerlei terreinen. Kan je in een paar hoofdpunten zeggen wat daarin staat? Wat de belangrijkste prioriteiten zijn wat jullie betreft? Zeker. Vanuit de beweging is er een manifest ontwikkeld, het Zwart Manifest. Waarin we een aantal punten hebben opgenomen op verschillende gebieden van onderwijs, arbeidsmarkt, politie, bestuur, etc. Die zouden kunnen bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenleving en het tegengaan van racisme. En ons streven is om zoveel mogelijk van die punten natuurlijk gerealiseerd te krijgen. Ja. Ze zijn verschillende gesprekken geweest met diverse demissionaire ministers op dit moment. We hopen dat het wordt meegenomen in de formatie en vervolgens ook voor een deel geïmplementeerd zal worden. En op lokaal niveau in Amsterdam is men er ook al mee aan de slag. Volgende maand verwachten we dat bekend wordt gemaakt welke punten daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Hmm. En dan komt dit jaar natuurlijk ook in jullie Black Archives terecht. Hè? Hoe komt het daarin? Is het toch uiteindelijk, ondanks de gruwelijke aanleiding, een positief jaar geweest? Toch wel. Okay. Dat is de andere kant van het verhaal. Als je zoiets meemaakt, krijg je ook heel veel support, heel veel ondersteuning. En dat heeft vooral bijgedragen aan de zichtbaarheid en het besef dat het urgent is dat we ons verdiepen in dit soort onderwerpen, zodat we dit soort problemen in de toekomst kunnen voorkomen. Oké. Veel succes met de voortgang van dit gevecht. Hartelijk dank, Mitchell. Veel dank. Dit is met het oog op morgen geweest van deze maandag. Morgen is het dinsdag. Dan is er ook weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. En zometeen is er nooit meer slapen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1.